राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतापुर स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम इतने सरल बात है। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मेरे केवल भगवान है, मैं केवल भगवान का हूं। इतनी मैं पूर्ण बात हूं। एक बार सरल हृदय से विश्वास पूर्वक दृढ़तापूर्वक बात पक्का हो जाए और स्वीकार कर ले कि मेरे केवल एक भगवान ही है और मैं केवल भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे अपने हैं। एक बार की तो इसमें दृढ़ता पूर्वक है, ये बात कमी रहती है। तो जो कल बताया था कि दृढ़ता पूर्वक बना बात है ऐसी, उपनिषद कहते हैं, रामायण कहती है, गीता कहती है, ईश्वर अनुसूची वर्षी मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर ही मेरे अपने हैं। यह बात तो सीधी है। केवल एक बार स्वीकार कर ले दृढ़तापूर्वक ये बात है। तो दृढ़ता का लेख सच्ची है, यही है। एकांत बैठ कर आपने क्रिया नहीं किया तो आप जाने, परंतु दृढ़तापूर्वक बैठ गए कि बात यही है। हम स्वीकार करे तो है, नहीं स्वीकार करते है तो यही। तो अब दृढ़तापूर्वक कर स्वीकार करना, पक्के स्वीकार करना है इतनी बात कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे अपने हैं। और कुछ नहीं है, वो अपरा परा प्रगति सहित आठ परिज्ञान केवल भगवान है। मैं हूं ये संसार है, परंतु बात इतनी है भगवान में ही। जड़ चेतन सावर जगम जो कुछ है भगवान में है, वे भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान अपने हैं। बस कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है। केवल दृढ़तापूर्वक में कलती रहती है। जो कल ये बताया एकांत में बैठ कर दृढ़तापूर्वक ले, रामायण में यही है, गीता जी में यही है, उपनिषदों में यही बात है, अमृतसी पुत्र ये बात है, सब शास्त्रों में वेदों वेदा में यही बात है। अमृतसी पुत्र स्वीकार कर ले, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है। यह दृढ़तापूर्वक स्वीकार, दृढ़तापूर्वक ऐसे एक पदम है। तो दृढ़ता के लिए गए बात ऐसी है ही ऐसी है, इनमें अभ्यास करना नहीं है, इसमें कोई अपना उद्योग नहीं है, ही ऐसी है ही। इतने काम से कुछ बाकी नहीं रहता। दृढ़ पूर्वक स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले कि मैं सर्वकाल में स्वयं परमात्मा का ही हूँ और परमात्मा मेरे परमात्मा ही अपने हैं। इस उदाहरण से थी वो विनाशी, इस उदाहरण से तो ईश्वर का बिना ध्यान नहीं, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे। दूसरा संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं, कभी साथ रहेगा नहीं, रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। कितनी बात है, अरे परमात्मा सब में है, पहले ही थे, अब भी है, अगर ही रहेंगे, और अलग हो सकते ही नहीं, सदा रहेंगे। इतनी बात है, इसको स्वीकार कर ले। जैसे आपके कन्या अपने वर पक्ष के गोत्र को स्वीकार कर लेती, अग्नि के ब्राह्मण के वचनों के आधार पर स्वीकार कर लेती, आपके घर की छोरी कर देती है जो आप कर ले, उन बहनों माधवों के ने आपको स्वीकारा है, करता आता ही है, स्वीकार कर ले। फिर कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई दूसरी बात है ही नहीं। मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान है, बड़ी दृढ़ता से इस बात को, केवल दृढ़ता से, केवल दृढ़ता की उसके बाद से बचाए भाई। वेदों में यही है, गीता में यही है, भागवत में यही है, रामायण में यही है, भागवत में आया है कर्मणा वत्सा दृश्या क्रियते अन्य अहम एव न मत्तो अन्यत इति बुद्धत्व बंधस, भागवत में आया कर्मणा वत्सा दृश्या और क्रियते अन्य इंद्रिय मनसा वत्सा चेति गृहते अन्येरपि अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धिद्वम् अनसा झटि तत्का मनसा वत्सा दृष्ट्या गृहते अन्येरपि जो मैं ही हूँ अहमेव न मत्तो अन्यत् मेरे सिवाय नहीं। भागवत में ही है, रामायण में यही आया, उपनिषदों में यही आया, गीता जी में यही आया, तो ये बात ऐसी ही है। ये मैंने क्या कहा, हमारे ये है, ये बात वही होती है, पर्याय आ जाता है बात। मनसा वर्षा दृष्टिया कर्मणा वर्षा दृष्टिया कोई बात ही न मत्तो अन्यत् मैं यू मेरे सिवाय के नहीं है इति बुद्धिद्वम् अनसा झटित्येव तत्काल एक बार क्या। तो भागवत यही कहते, रामायण यही कहते, गीता यही कहते, उपनिषद यही कहते, सब पापी हो पापी से पापी को सही हो, दुष्ट से दुष्ट हो का सही हो, मनसा वत्सा दृष्टि और लेते अहम एव न मत्तो अन्यत् मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है यदि बुद्धित्व हमेशा तत्काल। आप अपनी कल्पना सब छोड़ दो, सब कल्पना छोड़ दो, सब छोड़ कर इन्हें भागवत है, गीता है, रामायण है, इनके अनुसार अहमेव न मतो अन्यत मनसा पत्सा दृष्ट अन्य अहमेव न मतो अन्यत मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। यदि बुद्धत्व ऐसा जान लो बुद्ध भगवान ने झुका लो जितने आप बैठे सब छोटे बड़े बूढ़े बालक लो सब मनसार बचसा दृष्टिया अरे अन्य किया जाए आम एव न मतो अन्यत ऐसे बुद्धि ध्वम जैसे जान लो बस एक बार वो अनसा अनसा एक बार दृढ़तापूर्वक स्वीकार सत सच्चा अहम अर्जुना सत असत्य अहम एव अर्जुना ये पिता मुगा सत्य असत्य अहम एव मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ सत सच सत असत्य अहम एव अर्जुन ने कह दिया सद असत तत्पर सत असत्य से पर जो कुछ एक एक एक ही है एक ही है एक ही है कितना सुगम है कितनी सरल है कितनी सच्ची है कितनी ठोस बात है केवल स्वीकार करना है निर्तापूर्वक पूरा काम हो गया पूरा किंतु मात्र कमी नहीं पूर्ण हो गया सद सच्चा हम अर्जुन तपाम्य हम परसुम नगर हमें उत्साह में अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा हम अर्जुन अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा भगवान सब भगवान भगवान मतो अन्य ना मेरे सिवाय है ही नहीं कोई भागवत हो रहा है न मत तो अन्य मेरे सिवाय है अभी अभी स्वीकार ले अभी शोक संताप सब मिट जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा पूर्ण हो जाएंगे मन धर्म सफल हो जाएगा कितनी सरल है कितनी सीधी दृढ़ता पूर्व दृढ़ता दृढ़ता का ले गीता में ही गा रामायण में ही गा भागवत में ही गा उपनिषद में ही गा सब शास्त्रों का संत महात्मा ने कहा वासुदेव सर्वम गीता ने कहा वासुदेव सर्वम सद सच्चा हम अर्जुन अर्जुन कुछ बाकी नहीं रहेगा इसे सरल और क्या होगा अगर कोई नहीं माने तो मेरी मर्जी है सर माने तो सब कहते हाँ वही हुआ न मत तो अन्य था मैं इस दुखना नहीं है मैं हूं वासुदेव सर्वम सदा सच्चा स्वीकार वाले स्वीकार कितना सुख उम्र शब्द कहते हैं यही वेद कहता है रामायण कहती है भागवत कहती है गीता जी कहती है कई बार सर सच्चा हमारे वासुदेव सर्वम कोई शंका नहीं सत असत और क्या है सत असत ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत सत असत दोनों सत्ता है वो इधर सत्ता है उसी हुई ना सतो विद्यते भाव असत हम सत असत हम मैं ही हूं सदरूपी हुई असदरूपी हुई है तिगना में और सजा में अमृतम मृत्यु से अमृतम से वर्षा को ग्रहण में करता हूँ छोड़ता मई हूँ। सूर्य के किरण से सब सुखा देता हूँ, जल ग्रहण करता हूँ, वही बरसा देता हूँ। निगरना में उच्च जाम से अमृतम से मृत्यु से अमर वर मौत वही मई हूँ। अमृतम से मृत्यु से सत सच में थोड़ी कमी रहे तो मिल जाएगी, क्यों बात सच्ची रहेगी, ये सच्ची बात है। सत सच्चा अहम सत सच अहम सत सच्चा हम अर्जुन सत नहीं हूँ असत नहीं हूँ यदि कहीं नहीं हूँ उपनिषद यही कहे, गीता जी यही कहे, भागवत यही कहे, रामायण यही कहे, संत महात्मा यही कहे, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसे भलो है, तो भावना से पढ़ो तो भावना में कम नहीं हुआ गए, जैसी भावना है वैसे भाई, तो भावना में कमी क्यों ना करे, परमात्मा है एक ही बात है, दृढ़तापूर्वक दृढ़तापूर्वक उपनिषदों से पहले कहाँ जाएंगे, भागवत को छोड़ कहाँ जाएंगे, गीता जी को छोड़ कहाँ जाएंगे, भागवत को छोड़ कहाँ जाएंगे, सब में मनसा मनसा दृश्य बाल्यवस्था में शब्द के बाद अर्थ होता है, बड़ी अवस्था में अर्थ के बाद शब्द होता है, बाल्यावस्था में शब्द पहले याद कर लो तो अर्थ हो जाएगा, अरे बड़ी अवस्था में अर्थ समझ लो तो समझ में आ जाएगा। वासुदेव सर्वम और सुख आवे कोई दुख आवे कोई अनुकूल आवे कोई प्रतिकूल आवे कोई ठीक आवे कोई बेठीक आवे है सब कुछ भाई, ठीक वही है बेठीक वही है अनुकूल वही है प्रतिकूल वही है, हम चाहते वही है न चाहते वही है वही है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है। वासुदेव सर्वगति सर महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने कहा ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ये बात ही थी वासुदेव सर्व सर्व में कहना दूसरी बात है, तब तो वासुदेव सर्व की जरूरत नहीं, वासुदेव सर्वम वासुदेव करने बढ़िया बात है, ये मेरी तरफ से नहीं है, उपनिषदों की गीता जी की भागवत की रामायण की बात मेरे घर की बात है, आप जिसको मानते हैं उस अनुशास्त्र की संतों के वचनों की सबसे ईश्वर रूप है, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है, कबीर साहब का पद आता है, समय चरखे वाली नार तेरा चरखा बोले राम नाम भज तू ही तू ही तू ही तू ही चरख तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही चरखो चाले रे मारो बघाग बघाग बघाग चरखो चाले रे बघाग बघाग, कितने सरल कितने बढ़िया कितने अपने घर की बात में नहीं गई, उपनिषदों के, गीता जी के, भागवत जी के, रामायण जी के और लौकिक दृष्टि से, परलोक दृष्टि से, सब दृष्टियों से अनुकूल से अनुकूल है तो वही है, प्रतिकूल से प्रतिकूल वही वही है वही। दूसरी आवे कहां से, दूसरी है ही नहीं चीज आवे कहां से, बाघ रूप आवे, सिंह रूप से आ जाए, चीता रूप से आ जाए, सांप रूप से आ जाए, विष्णु रूप से आ जाए, खुशीला बेलावादी रूप से है वो ही, वो ही है आम एव न मत्तो अन्यत, आम एव न मत्तो अन्यत, मैं हूं अन्यत नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।